antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 10, poniedziałek wielkanocny, jednakże wszystko się zmieniło. Michał Nogaś, zapraszamy na serwis, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nie żyje papież Franciszek, miał 88 lat. Strażacy wspierani przez wojsko, policję i leśników walczą z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Sytuacja wygląda optymistycznie, gdyż od 6 godzin rannych mamy w powietrzu 3 statki powietrzne, 3 helikoptery. Rosjanie rakietami i dronami zaatakowali nad ranem Ukrainę. Na początek jednak pilna informacja, jak dosłownie kilka minut temu poinformował Watykan, zmarł papież Franciszek. Miał 88 lat, cierpiał na różne dolegliwości. Ostatnio miał obustronne zapalenie płuc i był przez kilka tygodni w rzymskiej klinice Gemelli. Franciszek był papieżem przez 12 lat. Strażaków wspierają już śmigłowce i samolot gaśniczy. Już 450 hektarów wrzosowisk, traw i lasów obejmuje pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień jest w trudno dostępnym terenie, gdzie nie można dojechać ciężkim sprzętem, szybko się rozprzestrzenia. Od rana akcja gaśnicza jest wspierana z powietrza. Sytuacja wygląda optymistycznie, gdyż od 6 godzin rannych mamy w powietrzu 3 statki powietrzne, 3 helikoptery, które z powietrza nam bardzo pomagają, gasząc ten pożar. To jest niezwykle ważne, ponieważ to bardzo trudny teren. Bardzo często nie możemy dojechać naszymi samochodami ciężkimi w pobliże pożaru. Zastępca podlaskiego komendanta Straży Pożarnej Grzegorz Lisowski dodaje, że torfowiska nie są zagrożone. W tej chwili torfowiska nie płoną. Płoną trzcinowiska, płonie młodnik brzozowy. Strażaków w akcji gaśniczej wspiera 100 żołnierzy, 80 policjantów i 60 leśników. Sytuację koordynuje sztab kryzysowy w Białymstoku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że na razie nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców. Pożar jest co najmniej 5 kilometrów od pierwszych zabudowań. Nad ranem Rosjanie rakietami i dronami zaatakowali Ukrainę. Pociski spadły w obwodach Dniepropietrowskim, Charkowskim i Czerkaskim. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy dla Kijowa i wschodniej części Ukrainy. Na razie nie ma doniesień, czy ktoś ucierpiał. To pierwszy taki rosyjski atak po zakończeniu o północy wielkanocnego rozejmu ogłoszonego przez Władimira Putina. Kijów i Moskwa oskarżają się wzajemnie o naruszanie zawieszenia broni. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w czasie rozejmu siły rosyjskie atakowały prawie 3000 razy. Według raportu dowództwa ukraińskiej armii Rosjanie przeprowadzili 96 operacji szturmowych, prawie 1900 razy ostrzelali ukraińskie pozycje, wykorzystali też do ataków prawie 1000 dronów. By lany poniedziałek nie skończył się mandatem, trzeba świętować z rozwagą. Oblanie osoby, która się na to nie godzi, może być zakłóceniem porządku publicznego, a także wykroczeniem za zniszczenie mienia. Do wartości 800 zł mówimy o wykroczeniu, natomiast powyżej 800 zł sprawa już jest o wiele poważniejsza, ponieważ no nie tylko naraża nas to na odpowiedzialność karną, ale też na konieczność zwrócenia osobie równowartości tej rzeczy, która została zniszczona. To może być telefon, to może być portfel, to może być odzież. Przypomina Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej i dodaje, że za czyny popełnione przez dzieci poniżej 13 roku życia odpowiadają ich rodzice i opiekunowie. Swoją wersję śmigusa dyngusa mają Czesi. U naszych południowych sąsiadów jest pomlaska, czyli rózga, którą chłopcy smagają dziewczęta. Zwyczaj ten ma przynosić zdrowie i witalność. Zwykle pomlaskę uplata się z 8 gałązek wierzby i przywiązuje na jej końcu kolorowe wstążki. Wyjaśnia Barbara, która sprzedaje rózgi na jednym z wielkanocnych jarmarków. Dawniej to dziewczęta dawały wstążki chodzącym po domach chłopcom. Teraz każdy wiąże je sam. Przed Wielkanocą gotowe pomlaski są dostępne niemal w każdym sklepie. Zwyczaj jest wciąż żywy, choć głównie na wsi, zauważa Barbora. Wychowywałam się na blokowisku, gdzie nie kolęduje się tak jak na wsi, ale pod Pragą, gdzie obecnie mieszkam, z pomlaską chodzą zarówno dzieci, jak i dorośli. Przeprowadzony niedawno sondaż wykazał, że 80% dorosłych Czeszek nie przepada za wielkanocnym smaganiem. Według autorów badania popularność tej tradycji spada wraz z wiekiem. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Jutrze w Buckley, 15 minut po 10. Watykan informuje, że papież Franciszek zmarł dziś o 7.35. Więcej informacji na ten temat i komentarze, a także doniesienia nie tylko ze Stolicy Apostolskiej już za kwadrans na naszej antenie w skrócie serwisu. Science, 24 minuty po 10, już za 5 minut na naszej antenie skrót serwisu. Więcej informacji z Watykanu. Przypomnę, dzisiaj o 7.35 zmarł papież Franciszek. Thank you. The Weather Station, program trzeci, 10:30. I skrót serwisu Michał Przerwa. Zmarł papież Franciszek. Był pierwszym papieżem spoza Europy od 13 wieków i pierwszym pochodzącym z Ameryki Łacińskiej. Miał 88 lat. O śmierci papieża poinformował kamerling Kościoła Rzymskiego, kardynał Kevin Farrell. W komunikacie opublikowanym przez Watykańskie Biuro Prasowe kardynał Farrell powiedział: drodzy bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego ojca świętego Franciszka. O godzinie 7:35 dzisiejszego rana biskup Rzymu Franciszek wrócił do domu ojca. Całe jego życie było poświęcone służbie Panu i jego Kościołowi. Uczył nas, jak żyć wartościami Ewangelii z wiernością, odwagą i powszechną miłością w sposób szczególny na rzecz najuboższych i tych, którzy są na marginesie. Urodzony w 1936 roku w Buenos Aires w Argentynie w rodzinie włoskich imigrantów, kardynał Jorge Maria Bergoglio został wybrany na papieża 13 marca 2013 roku, drugiego dnia konklawę. Zastąpił Benedykta XVI, który zrezygnował z urzędu ze względów zdrowotnych. Nowy biskup Rzymu ukazał się na balkonie Bazyliki Watykańskiej. Tysiące ludzi zebranych na placu Świętego Piotra, ma miliony za pośrednictwem mediów, powitał pozdrowieniem Buona Sera. Dobry wieczór. Zwracając się do wiernych, papież Franciszek powiedział: wiecie, że obowiązkiem konklawy jest wybranie biskupa Rzymu. Wydaje się, że moi bracia kardynałowie wybrali go prawie z końca świata. Dziękuję wam za powitanie. Ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza. Imię Franciszek, które przyjął nowy papież na cześć świętego z Asyżu, miało charakter programowy z uwagi na to, że jego patron jest uosobieniem kościoła biednych i uciskanych oraz symbolem odrzucenia luksusu przez duchowieństwo. Podczas pontyfikatu papież angażował się w działania na rzecz pokoju na świecie. Wielokrotnie apelował o zakończenie rozlewu krwi na Ukrainie, w Ziemi Świętej, a także w Syrii. W październiku 2022 roku Franciszek zaapelował do Władimira Putina o przerwanie spirali przemocy i śmierci na Ukrainie. Mówił, że jest wstrząśnięty sytuacją w tym kraju, wymienił Buczę i Mariupol, gdzie Rosjanie dopuścili się zbrodni wojennych. Co się musi jeszcze wydarzyć? Ile krwi musi zostać przelanej, byśmy zrozumieli, że wojna nigdy nie jest rozwiązaniem, ale zniszczeniem? Niektóre wypowiedzi papieża dotyczące wojny na Ukrainie wywoływały kontrowersje. Zarzucano mu też, że nie odniósł się bezpośrednio do Rosji i Putina jako sprawców wojny. Franciszek był krytykowany, że jako głowa kościoła nie wyrażał jasno sprzeciwu wobec agresora, jakim jest Rosja. Franciszek, zanim objął stolicę apostolską, był metropolitą Buenos Aires i prymasem Argentyny. Uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach kościoła. Brał udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie, w tym specjalnej poświęconej kościołowi w Ameryce w 1997 roku. W 2001 Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. W latach 2005-11 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Argentyny. Kardynał Bergoglio był wymieniany w gronie tzw. Papa Bile, potencjalnych kandydatów do następstwa po zmarłym w 2005 roku papieżu Polaku. A więcej informacji za pół godziny w serwisie o 11. Trójka. Ach, kosmos ze Stambułu, wcześniej Konstantynopola, jednego ze świętych miast. Ale dzisiaj oczy wszystkich i uszy skierowane są w stronę Rzymu, Watykanu. Przypomnę, że o 7:35 w wieku 88 lat zmarł papież Franciszek. Zbieramy kolejne informacje w tej sprawie, komentarze, podsumowania pontyfikatu i więcej na naszej antenie w serwisie o 11:00. Thank you.